Turismos. Drage slušateljice i slušatelji, kao što je Jingle rekao, dobrovečer i dobrodošli u još jedno izdanje Turizmusa. Kao što smo Jelena i ja prije obećale, došli smo do tog trenutka kad ćemo vam otkriti povratak jedne sove. Ko nam je to došao natrag? Vrijeme je da se oglasiš. Dobro večer svim slušateljima Radio Sove. Tako je lijepo biti nazad, a moje ime je Valentina Botica i ja sam nekad bila sova i moram priznati da mi taj život fali. Iskreno, ne fali mi toliko vraćati se u jedan sat ujutro doma taksijem, ali ova atmosfera u studiju je jedno prekrasno iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. Evo, za početak, nisi jedno dugo vrijeme bila ovdje na Sovi. Kako se osjećaš sad kad si konačno natrag? Pa, iskreno, puno se toga promijenilo u mom životu od kako sam otišla. Dakle, otišla sam na Erasmus praksu u Češku i naravno to znači odvajanje od starih prijatelja, ali isto tako pronalaženje novih, također i novih iskustava koje te promijene kao osobu. Ovo se razlikuje od mog prijašnjeg Erasmusa, kada studenti odlaze na svoj normalan, uobičajeni boravak, u tome što sam radila, tako da sam stekla nekakve radne navike od 9 do 5 i onda dođeš doma pa kuhaš i onda shvatiš da nemaš vremena za ništa i tako od ponedjeljka do petka i onda dođe vikend. Aha, onako nekako sense, nekako postajem odrasla osoba, pa onako obaveze, upadam u nekakvu rutinu. Da, tako je. Mislim, trudim se razbiti tu rutinu sa druženjima ili nekim novim hobijima, kao na primjer učenje stranih jezika, ali da. Koliko ih za sad znaš? Pa, ok, osim engleskog, mogu razumjeti i pričati talijanski, ali ono što je moj najdraži jezik je turski. Tako. Hoćeš nam reći nešto na turski? Mogu reći "Çok güzelsin", to znači jako si lijepa. Hvala. Odgovorila bih ti natrag na turski, ali... Bir şey değil, to ti je, nema na čemu, nije ništa. Ok, ti si došla, ti si nama doletila i kako ti je tamo? Zapravo, kuda si došla? Zapravo sam se dovozala autobusom, putovala sam iz Brna. Dobro, ovo je bilo više onako metaforički, sova je doletila. Da, kao sova doletila. Ali htjela sam naglasiti da sam se stvarno vozila cijelu noć, zato što postojite... Koliko je sati vožnje? Jedno 7 do Zagreba i onda još 2,5 do ovdje. Dosta. Tako da se nisam naspavala večeras. Ako nešto kažem što je malo glupo, to je zbog neispavanosti. Ne, problem, neće ti niko zamjeriti. Već su kasni sati, tako da je okej. A i ljudi su navikli na svašta što izađe iz ovog etera. Da. No, koliko si ti dugo u Brnu? Od 1.7. I fali li ti... 1.12. oprosti. Okay. Ali se vraćam 1.7. Aha, to je onako sad, to je onako potvrđeno. Okay. Da, da. Fali li ti jesen Rijeka? To ti je malo kompleksno pitanje, zato što iako sam ja otišla u Brno, ja sam i dalje ostala na istoj poziciji, a to je PR i community manager. I to znači da ja čak i iz Brna koordiniram što se događa na stranicama i društvenim mrežama ISN Rijeka. Da li, naravno, to nisam mislila kao da li ti fali ISN Rijeka kao posao ili kao nešto, nego sam mislila kao ljudi koji su ovdje, tvoji prijatelji, suradnici. Naravno da mi fale, kao je moja najdraža prijateljica ovdje iz ISN Rijeka, Ivana Medved, koja je ujedno i moja zamjenica i moja pratnja ovdje na Radio Sovi trenutno. Za sve slušatelje koji ne mogu vidjeti ovo iz ovog pleksiglasa, Ivana tu stoji i podržava Valentinu. Evo, naša Mirela snima čak to za Instagram story, pa možete otići na story @radiosova i vidjeti to, ovaj dirljivi trenutak. Da. Ali jedno još bitnije pitanje. Ti si bila, kao što smo rekli, sova. Fali li ti Radio Sova? Da, fali mi Radio Sova, zato što sam shvatila da nemaju svi priliku doći u zgradu našeg nacionalnog radija i raditi praksu ovdje. Mi smo to možda uzimali neko vrijeme zdravo za gotovo, zato što, dobro, dolazimo u kasne sate, bavimo se studentskim vijestima i ne shvaćamo možda u tom točnom trenutku koliko nam to znači za nadogradnju samog sebe, a naravno i za životopis. Tako da u tom pogledu stvarno je to jedna jedinstvena prilika i kad budu regrutacije za Radio Sovu, preporučam svima da se prijave. Možda i oni budu godinu, dvije, tri i vide kako je to raditi sa profesionalnom opremom i sa profesionalnim novinarima i glazbenim urednicima sa strane da uvijek pomognu. Da, isto kao Sova sam na jedno vrijeme zapravo shvatila ovo tu što jesam na Sovi. Onako sam to uzela zdravo za gotovo, ali što je vrijeme prolazilo sve više i više shvaćam koliko je ovo zapravo jako velika prilika koju ne možemo svakom. Apsolutno. No, prije nego što te pitam o jednom eventu koji nam se bliži, mislim da je u redu da idemo na jednu glazbenu pauzu. Što ćemo poslušati? Pa, poslušat ćemo jednu pjesmu ovako malo arapskog karaktera koja je meni uvijek draga zato što digne atmosferu u cijelom studiju i uvijek sam ju puštala ovdje na Radio Sovi, tako da to će biti Habibi Love. Evo ga, čuli ste, slušamo Habibi Love. Drage slušateljice i slušatelji, dobrovečer i dobrodošli natrag u Turizmus. Nakon ove pjesme Habibi Love, I Need Your Love, jedna pjesma za sve zaljubljene u dobroj atmosferi, rasplesane i vraćamo se ovdje. Večeras je tu sa mnom u gostima Valentina Botica. Još jednom dobrovečer, dobrodošla. Dobar večer tebi Katarina i hvala što si me ugostila još jednom u Radio Sovu. Ništa. Sada u prvom dijelu intervjua pričali smo malo o tvojem malo novijem Erasmus experience-u, a sada prelazimo na jedan event koji je tu, u Hrvatskoj. Zapravo, radi se o Croatia Erasmus eventu, koji čitala sam dosta na Facebooku o njemu, i najavljen je kao najveći Erasmus event godine. Pa možeš nam reći za početak za sve slušatelje koji ne znaju što je to, što je taj event, o čemu se radi? Ok, to je događaj koji organizira ESN Hrvatska, znači na razini cijele države je. I zajedno smo udružili snage da bismo organizirali 4 dana u kojima će Erasmus studenti iz cijele Hrvatske, dakle iz svih gradova koji su ovdje, koji su aktivni, koji primaju Erasmus studente, da odu na Pag, odnosno na Zrče i iskuse kako je to imati pa 4 dana partija, kulturnog doživljaja, druženja sa internacionalnim ljudima iz cijele Hrvatske, tako i sa lokalnima, odnosno s nama. I organizacija eventa je počela prije nekoliko mjeseci. Ovo je 5. put da se ovaj događaj odvija i svake godine nam se prijavljaju sve više i više ljudi. Koliki je odaziv bio ove godine? Veći? Puno veći? Ne toliko puno veći, ali veći da, znači oko 250 studenata, Erasmus studenta nam se prijavilo. To je jedan popriličan broj. To je velik broj i nije lako organizirati sve to. Da, definitivno, to ima jako puno toga od smještaja, jel tako, do samih zabava i svega, tako da. A također i traženja partnera i sponzora, zato što mi smo volonterska organizacija i mi ne dobivamo nikakve prihode iz toga, tako da se oslanjamo na partnere i sponzore. Nekad bude više uspješno, nekad manje, ali mogu reći ove godine da smo imali jako sposoban organizacijski tim. Potpredsjednik i predsjednik su stvarno učinili sve u svojoj moći da pronađemo što više firmi, kompanija koje će nas pokriti. Lijepo, super. Znači, rekao si da se to održava na Pagu. Da li je na nekoj određenoj lokaciji na Pagu ili će biti na cijelom otoku nekako to? Ne, bit će u Novalji. Smješteni su u jednom hostelu koji je od Papaje u stvari i 2 dodatna, zato što ipak to je veliki broj ljudi. Da, što se tiče aktivnosti, bit ćemo na plažama u blizini i isto tako, kao što sam spomenula, na Zrču u Papaji. To kreće za 2 dana, je li tako? Da, od 24. I koliko traje? Od 24. do 27. petog. Što tamo sve čeka Erasmuse, osim tog nekakvog partija? Da li će imati nekakve zadatke koje će morati ispuniti ili će to biti samo zabava? Tema Croatian Erasmus eventa ove i prethodne godine je Olympics. Dakle, bit će podijeljeni u timove. Mini Erasmus olimpijada. Tako je. I u tim timovima će morati obavljati zadatke. To su uglavnom nekakve igrice smiješne poput pucanja balona ili trčanja okolo uz neke zadatke. mislim, teško je to sad opisati bez da idem u detalje, ali svakako je zabavno i zanimljivo. Također bit će Missy Mister, Sia, onda ići ćemo prvi dan, dakle u četvrtak, pogledati i najstarije masline, masline stare 2000 mm-hmm. godina, tako da ima tu i taj kulturni aspekt. Zato što ne želimo odaslati sliku da dolaze samo na partijanje. Mm-hmm. Mislim, naravno, dolaze se zabaviti. To je onako na neki način spajanje, moglo bi se reći spajanje ugodnog s korisnim. Apsolutno, da. Mogu li se Croatian Erasmus eventu pridružiti i drugi studenti ili je to samo nešto je rezervirano za Erasmusa? Mogu se prijaviti i drugi studenti. Mislim, naša ciljana populacija su Erasmus studenti, ali naravno mi promoviramo integriranje Erasmus studenata u lokalnu zajednicu, tako da potičemo i druge da se prijave i stvarno jesu ove godine, ih ima dosta. Tako da nadamo se da će se i domaći studenti družiti i više zbližiti s Erasmusima. Evo imamo primjer prošle godine, došao je jedan dečko koji nije bio povezan sa, nije bio Erasmus student, međutim on je došao, vidio, svidjelo mu se, pridružio se ISN-u i ove godine on je head of C, odnosno glavni organizator. Baš lijepo, fora priča. Tako da možda iduće godine netko ko se prijavio postane glavni čovjek za, tko zna, za C 2019. Tko zna kuda će put ga odvesti. Mm-hmm. Za kraj jedno možda malo osobnije pitanje. Okay. Ti si prije bila glavna urednica Turizmusa i ja sam ga sada preuzela od tebe, pa kao senior junioru. Kakav savjet imaš za mene? Kakav savjet imam za tebe? Oh, pa ne možeš me to pitati ovako, trebala bih razmisliti. Da, dobro, neki kratki onako. Nastavi kako radiš. Vidjela sam, naravno, svi smo tu došli se učiti. Naravno. I svi smo krenuli kao ili loši ili srednje. Naravno, neki su talenti, jednostavno po prirodi. Ali po svom primjeru mogu reći da jako brzo netko napreduje ako se trudi. Mm-hmm. I vidim da si ti napredovala i da se trudiš. Hvala ti. I to je ta kombinacija koja je potrebna. Imam dosta, kako bi se reklo, pretty big shoes to fill nakon tebe, tako da se, tako da se trudim, ali... Sad mi laskaš, ali ne bi trebala. Sa ovim laskanjem došli smo do kraja još jedne emisije Turizmusa. Valentina, prije nego što završimo, imaš li onako kao na onim dječjim šovima što su bili na televiziji? Koga ćeš pozdraviti? Uf, lista je jako duga. Pozdravljam... Ivana Maše. Pozdravljam, Jelena Maše. Pozdravljam Ivanu Medved iz ISN-a. Mirela Maše. I Igora Pavlića iz ISN-a koji su me došli ovdje bodriti. Pozdravljam jedne, znači dvije prekrasne djevojke koje su me iznenadile ovdje, a to su naše, to jest vaše, bivše naše, Mirela Đafić i Matija Zanoškar, koje su me toliko ugodno iznenadile i napravila mi ovaj... Ja sam bila ispitana kad ćeš ti doći. Imala sam zadatak da to držim kao tajnu. Znači nisam ništa čula, vidjela, nemam pojma. I još bi nekog htjela pozdraviti koja je došao ovdje u studiju, to je u režiji, to je David de la Cruz, da je stara gosta koji me isto došao bodriti ovdje kao bodritelj. Evo, zaboravila si našu Jelenu koja ti je tako lijepo mahala, pa evo Jelena, tko je Jelena? Ja tebe pozdravljam i Toni, evo i tebe pozdravljam, tako da... Svi su sad tu pozdravljeni. Mislim da je u redu. I naravno htjela bih pozdraviti Huga i Hugolinu i Morganu i sve u studiju i režiji. Mamu i tatu. Bok mama, bok tata, bako. I učiteljicu četvrtoga. S ovim pozdravima završili smo još jedno izdanje Turizmusa. Turizmus.